إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدل سوات توفيق ربي عز وجل تسنو درس توحيد بني أمل تسنو تيربو بدي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بندي يباسو نيجي تخوون في بوروم تيربي دون ليرالي لغا خمنتيني ني موي توحيد مانام توحيد تي بوبام توحيد دغنتان موي لان توحيد ليغا خمنتيني ني موي تيكم اك لي مولامبو ak ay xajam comme niko borom tere bi leralon moy ñu bari dañoo jafandiko rek ci tawhid rububiyya yaakar ni lolu kep moy tawhid te fekk ne tawhid mom ñetti xaj la tawhid ñetti xaj la tawhid rububiyya tawhid uluhiyya ak tawhid asma wa sifat waye ñu bari ñom lañu fokk tawhid moy tawhid ar-rububiyya kep te waxon nañ la ni tawhid ar-rububiyya moy lan moy nga gëm saxal ne borom bi tabaarak wa ta'ala kenn la ci momelam kenn la ci ay jëfëm manam mom kesse moy ki bind mom kesse moy borom ñepp mom kesse moy ki doxal mbir yi moy joxe wërsekk moy joxe nguur ak yu demé noné nga gëm ni borom bi tabaarak wa ta'ala mom kesse yi ñu tudd ak yamel ni ñom mom moy ki ko yoré waye fi taxawon nañ ci indi leral leral gi moy la aju won ci bokale katu dembu ya ak li aju ci juliti tay moy comparaison bo xamanteni ni borom xam xami dañ ko def a travers alquran manam gis nañ ci alquran sunu borom don wonene bokale kat yu ñeek ya suñ len lajan lu jëm ci walu tawhid ar-rububiyya ñom dañ doon nangune lolu suñu borom la ñeel wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ard la yaquluna Allah so len laje kan mo bind asaman ak suuf ñu la Allah mango kon lolu al-Qur'an yaxal nako andak nak buñu xolé julit ñi tay ñi ngi fekk julit ñi di wax naan diiw moy borom jam yi diiw moy na borom na am mu am diiw moy ki joxe nguur moy folaté moy folli diiw moy ki yor wërsegu jam yi diiw moy ki doxal kawnu bi li fekk nañ ay julit diko wax té li yépp boko xolé nga comparer ko ak bokale kat yu ñëkke mu yéferu makkaya da ngay gis ne kon dafa melni yéferu makkaya ñom kat gor gor lu won nañ ci wal ci tawhid ci fo xamanteni ni julit tay sagane nañ ko mangok ndax yeferu makkaya nangoon nañ ni ki doxal mbir yi sunu borom la wa may yudabbiru al amr fa sayaquluna allah ki nga xamni mo yor at tadbir koku moy sunu borom ki nga xamanteni ni yamliku sam'a wal absar moy borom moy ki bind deg deg ak gis gis ki nga xamanteni ni moy wërsegal jami ñom dan nañ ko dello ci borom bi tabarak wa taala dan nañ ko dello ci borom bi tabarak wa taala lolu a travers al qur'an waye julli ji tay ñi dañuy fekk ci ñom ñuy wax naan kawnu bi diw mo koy diriger diw mo koy gérer lolu nak boko xolé pass pass la bo xamni bokul ci islam julli ñi dañ ko jéggani manam dañ ko importer pass pass la bo xamanteni ni mi ngi bawo ci philosophe hindou yi yenn philosophe grec yi foré ko ci ñom lolu nak di ram ba exi ci julli ñi di ram ba exi ci julli ñi manam ne kawnu bi manam univers bi sunu borom jalla wa ala du jëflante direct ak ay jaamam dafa am ño xamni ñoy nek ay intermédiaire bu ko defé li bawo sunu borom du ag directement ci jaam yi parce que bu agsé ci jaam yi la len di lor kon sunu borom day aajo wo ben intermédiaire bo xamni moy intercepté li ba wo ci sunu borom bu ko defé nak dal di jox jam yi kon koku dal moy gérer kawnu bi man ko pass pass bi mo xam julli ñu bari xam nañ ko wala xamu ñu ko mais seen wax yoy nga xam ni day jëm ci ne diw moy borom jam yi diw moy borom na am mu am diw moy ki joxe nguur moy fal moy folli ci fi la bawo teneena la legi ciosanu pass pass bi fan la end la ci seeni philosophe kon luñu jeggani la luñu importer la dugal ko ci diine islam mangok kon lolu bayiko xel bu baax lolu motax faaw nak ñu wañi wax ju bari ji te tok jangal nit ñi ibitere jangal ko nit ñi wattandiku débat yi xiro yek ngaayo yi parce que lolu fajul dara fajul dara ma bok li am solo moy ñu tok deju julit ñi aussi wara am bëgg bëgg ci seen diina ñoomit ñu tok deju ndax bo dejuul pour tok jang ci jakka ji 10 minutes 15 minutes 20 minutes di nga dem stade deju 45 minutes 90 minutes wala 120 minutes bo togut ci jakka ji deju jang une heure de temps di nga dem ci concert ba deju fa wala nga deju ci kanamu télé bi pendant 2 heures de temps 3 heures de temps wala ci sa kanamu iPhone wala sa kanamu tablette 3 heures de temps 4 heures de temps 5 heures de temps ci lo xamanteni ni amalu la ben njariñ wax deug su fekke sunu rew mi ñiñ ne ñom ñoo ngank diina ji faaw ñu tijji jakkay faaw ñu tijji jakkay tek fa ay dars ay njangalé tijji téré tawhid yi ma ngok deug la aku reer mi ngi gëna wasaro lolu ken lam lamé wuko bokalé mi ngi gëna wasaro ken lam lamé wuko wayé xam nga liñ warona li ci tewo moy suite et responsabilité ku ci nek ce degré de responsabilité fan la ci toll mago ñi sunu borom fétélé ci walu diina ndax ñom ñi ngi def li leen war ndax ñom ñi ngi def li leen war oustaz yek imam yek parce que gis nañ fi ay imam yu marché pour courant mais man sénégal la juddo waaw sénégal la juddo musuma fe dégg ñu né ay imam jog nañ di marche ngir tawhid wala di marche contre bokalé musuma ko dégg yeen bu ngeen ko déggé peut-être ngeen wax ma donc xam nga imam yi ñi ngi jog oustaz yi di jog politiciens yi di jog activistes yi di jog nan nañ audité ñi ñu jox sun réew mais ñi yor suñu diiné kenn du leen audité xana ñi yor suñu diiné ji yor suñu mbiru diiné kenn du leen audité ñom dal dañ leena boyal ñu cey def lu leen neex di ca wax lu leen neex té koppari aduna yi ñu ne nak faawu ñu audité ko mu leer ibunayya inna min ar-rijali labahima fi surati rajuli sami'il mubsiri fatinun likulli musibatin fi malihi wa idha usiba bidinihi lam yash'uri waji mune domam sama dom yewul ci aduna ndax aduna daf ci am ay façon nit yo xamanteni ni nit ñi ay façon lañ amna ci ño xamanteni ni ay bayima lañ waye nak jëmmi nit la ñor mais esprit bayima la ñor esprit bayima la ñor instinct animal la ñor waye nak ci jëmmi nit ñoñu ñoy ñi nga xamni aka ño éveillé wu aka ño yew manam mala bi xolal mala buy traquer son proie xola gayne buy traquer antelope bi ci all bi technique yi muy def embuscade yi muy def ak ni ñi jappalante seen biir ba waru mëna jappali ñi lek lu xereñ la lu xereñ une fatinun li kulli musibatin fi mali aka ñoo xereñ ci lepp lo xamni day laal seen alal dañ ci nekk ñu xereñ ñu éveillé wu ñu yew waye nak wa isa usiba bi dinihi lam yashuri lay dal dina mum du ci am ben ak yegge ab ignorant la cey nekk ab inconscient la cey nekk dinam dal mom amu ci genn gu yegge nañ bokalé ci tawhidul uluhiyah yonam nekku ca nañ bokalé ci buntu asma wa sifat yonam nekku ca nañ bokalé ci tawhidur rububiyyah yonam nekku ca nañ jël aqu yalla sanni fele yonam nekku ci nañ jël yonante bi sanni fele yonam nekku ci nañ salfañe diine islam yonam nekku ci waye nak mbiru aduna gi kay mom fi pétrole bi jaar fi gaz bi jaar mën nako lijeenti audité ko wax la banque bi mu jaar wax la buntu ba mu duggé wax la koko don yobbu yere bam sol dal yam sol li ci doy war moy jeunesse bi ñi emporté di len yobbu ci mbir yo xamni c'est inutile wala bok amna yu ëpp lolu solo gis nga am rew mi ngi doxé ci tawfiqu borom bi jalla wa ala suñ ci génné borom bi tabaaraku wa ta'ala choono rek lañuy nekk choono RDC mi ngi né RDC ban dëkk moko gëna riche ci Afrique ban dëkk moko gëna riche ci Afrique xol leen li fa xew kon nañ jital li wara jitu kon la am solo moy situer les responsabilités watandiko nak tok di yuxu parce que yuxu bi mo gëna bari yow do jangalé do tijji téré kitabu tawhid do ko jangalé usulu salasa do ko jangalé qawaidul arba'a do ko jangalé kashfu shubahat do ko jangalé yow dal do jangalé téré tawhid da ngay tubit da ngay tempé tijji say téré nan da ngay def sirak wala xëcc benn téere tafsir boo xamante ni rubama ki ko tafsir sax benn ashari la, nga ne yaa ngi tafsir. Toog ba jégg benn waay wax bokkaale bu rëy nga tëb nag jóg taxaw sa kaw minbar di yuuxu, ndax loolu moom mooy defar. Suñ bëggee defar dañuy jàngal nit ñi lan mooy tawxid, lan mooy àqu yàlla d'abord, ni ko yonent bi doon defee. Atadri ma xaqullahi ala al ibad, loolu la laajoon Moaz. Atadri ma xaqullahi ala al ibad, dañuy toog tijji jàkka yi di jàngal nit ñi tawxid, jàngal leen tawxidul rububia, jàngal leen tawxidul uluhia, jàngal leen tawxidul asma wa sifat, ñu xam lan mooy àqu yàlla. Ñu koy xutba ci xutba yi, di ko conférence ci conférence yi. Xoole Sénégal chaque année ñaata conférence moo fi am, déglul conférence yi ban moo ciy am temu tawxid. Bi ci am temu tawxid demal nga toog nga déglu, wala nga jël audio bi nga déglu conférencier bi buy wax ci tawxid, ci tawxidu rububia lay yam. Kañ la nit ñi di xam àqu yàlla? Kañ la nit ñi di xam lan mooy tawxid? Yow nga ne yow yaa fi représenté yonante bi alayhi salaatu wasalaam, te doo jaar fi yonante bi jaaroon. Yonante bi fukki at Makka laata julli di nekk lu ñu farataal, ci lan la nekkoon ci tawxid? Ñetti at ya ca topp ak at ya mu def Madina ba keroog muy faatu mu continuer di wax ci tawxid di ko jàngale ba mu tëddee ci lalu sukuraat. Ba mu tëddee ci lalu sukuraat mi ngi wax ci tawxid di dajji bokkaale. Kon dundam yépp lépp tawxid la woon, woote ci tawxid tere nit ñi bokkaale. Tawxid dañ koy jàngale, tawxid dañ koy jàng, du lu ñu jël di ko xeexee ko xulóowee déedéet, dañ koy toog di ko jàng araf par araf, aaya par aaya, xadis par xadis, qaa'ida par qaa'ida, asl par asl. Mais jàng ku ànd ak faram fàcce nag. Waxuñu ñu jël usul sa naan la ilam xamal rahimakallah yàlla na la yàlla yërëm annahu nik li mbir tey mbir déedéet. Usulu salaasa ay qawaid moo ci nekk. Qawaid yooyu dafa laaj lan? Dafa laaj tafsil ak sharh, dafa laaj faram fàcce ak leeral. La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir, foofu tawalli ak muwalaat moo fa nekk. Dafay laaj nga leeral ko nit ki mu xam lan mooy tawalli, lan mooy muwalaat. Loolu mooy jàngale bi ñu soxla. Nit ki xam qawaid yi nekk ci usulu salaasa bu ci nekk lu mu ëmb. Mais waxuñu nga féere leen baat yi mel ni kuy jàngale téere luxa, parce que loolu moo fi ëpp. Mel ni kuy jàngale téere luxa ñëw firi baat yi ci baatu arab yi nga firi ko ci olof daal ne nit ki jàng nga jógal dem, loolu du jàng de. Wallahul mustaan. Mbokk yi dañuy teg foofu sunu baaraam, ñu ñaan borom bi tabaraka wa taala mu yërëm ñu gindi ñu. Wallahi aajowo nañ ko sunu réew mi, aajo woon nañ yërmande sunu borom. Ñu ngi koy ñaan mu yërëm ñu gindi ñu orienté ñu may ñu aafiya, defal ñu tawfiq ci sunu diina, defal ñu tawfiq ci sunu àdduna, defal ñu aafiya ci sunu diina, defal ñu aafiya ci sunu àdduna. Asalaamaaleykum wa rahmatullah.